الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكيوا إن رسالة مباركة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، رسالة أمارو إن زنبومزية مسيني ميتكادي يا أهل السنة والجماعة، رسالة أمبارو من ديفوة فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، رسالة نوب لكن رسالة مباركة نافعا، رسالة إن بركة نينجسانا نين منفع مكوب السان كتك، رسالة أمبارو نمختصرا جدا أمبارو zinawafaa watu wote Waislamu na zinautambulisha Uislamu sahihi aliyokuwa nao na akaishi nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake. Na jana katika darasa ya kwanza tuliona utangulizi wa shekhi, sababu ya kuandika risala hii, tukaelewa vizuri. Na sasa anatufafanulia muradi wa alfirqatu najia. Ibara neno alfirqatu najia ay an-najiyatu fi ad-dunya min al-bid'i wal-halak wad-dalal wal-zayr. Wa naji fi al-akhirah insha Allah min an-nar. المراد بالفرقة الناجية نيني مرادي مقصودي نيني يكوني كويتوا فرقة الناجية كوني لليلو ساليميكا مقصودي نيني أمبالو كوني هيلي ليلو لنفهميكا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ديو فرقة الناجية. Nini muradi wa firqatu najia? Mwakumbuka katika jumla ya darasa zetu tuliwahi kuzungumzia hadithi ya iftiraqul umma, hadithi ya kufarikiana umma, kwamba mtume katika aliyoyazungumza kwenye uhai wake ni kwamba umma wake utafarikiana katika makundi 73. افترقت اليهود على 71 فرقة، ما يهود والفرقيان مكوند 71، وافترقت النصارى على 72 فرقة، نو نصارى وكفرقيان مكوند 73، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. سسا انتم الفسيمة هيا منينو أكلت عبارة كلها في النار، نكل نكتك الفاظ العموم نكتك الفاظ ينبغض نبوينجية كتك جملة زفيدشة جوت حكونا كنا شفوليو مبكا كي استثناء مبكا كي يكفوليو شفواتوه كما هوا هوامو. Kwa mtume aliposema kulluha fi nnari, makundi yote 73 hapo yameingia, yote yako motoni, alafu akaleta istithna, akavua akasema illa wahidatan, isipokuwa kundi hili moja. Sasa hilo moja mtume akaulizwa, qila kulna man hum ya rasulullah, tukauliza kina nani hao kundi moja katika makundi 73. Mtume akasema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. So hilo kundi kutoka hapo likaitwa firqatu an-najiya. الناجية في الدنيا من الضلالة والبدع والزيغ كنده لمسلميك دنياني نضلالة نكفتيا تفهمين بزول لمسلميك دنياني نوزوشي لمسلميك دنياني نكتوك كتنجية لمسلم محمد صلى الله عليه وسلم نهيلي كوندي نيلو أمالو لتسلميك آخرة نموت وجهنم tunamuomba Allah tabarak wa taala atujalie kuwa katika kundi hili. Ndio shekhi anasema almuradu bil firqati najia, kusudio la firqatu najia, kundi litakalo salimika, kundi lililo salimika, ahlus sunnati wal jamaa. Linaitwaje kundi hili? Ahlus sunnati wal jamaa. Na walipojua watu kwamba kundi lililosalimika ni ahlus sunnati wal jamaa, basi watu wajiita hivyo. Lakini wanasema wenyewe Waarabu, kullu yad'i waslan bi layla, kila mmoja ajidai ni shoga wa layla. Wa layla la tuqiru lahum bidhalik, lakini layla mwenyewe hawajui. Kila mtu asema ah, mimi mpenzi wangu layla, sawa, misikujui. Tumefahamiana vizuri. Yaani watu wanadai kujipa ile zile hadhi, lakini zile hadhi sio za kwao. Sasa muradi ni nini? Ndio shekhi atusomesha leo. Muradi wa alfirqatu an-najiyah, muradi wake nini? Ahlus sunnati wal jamaa ni watu gani? Tunaanza. Wabihi nasta'in. كان المسلمون شيخنا سيما رحمه حفظه الله كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة ولقوا وإسلام كتكزام زبون أمتوم صلى الله عليه وسلم لأمة موجة أمة موجة هكون عبادي hakuna Shia, hakuna Bohora, hakuna Gakani, hakuna Sufi, hakuna Kashbandania, hakuna Zaidia, hakuna Shadhilia, hakuna Qadiria. Walikuwa Waislamu katika zama za Mtume Muhammad ummatan wahidatan, ni umma moja. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika huu umma wenu ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'buduni, na mimi ndiye mola wenu niabuduni. Mtume wenu mmoja, kibla yenu moja, kitabu chenu kimoja, mimi ndio mola wenu mmoja, niabuduni. Nini ni umma mmoja? Hivyo walikuwa Waislamu katika wakati wa nani? Si wakati wetu. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Suratul Anbiya aya 91. Sheikh anasema hafidhahullah wa ra'ah wa saddada. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun, ni mara ngapi wamejaribu? Wakati umma wa Mtume ukiwa mmoja, ni mara ngapi walijaribu Mayahudi na wanafiki, wakajaribu tafriqa almuslimina, kuwagawa Waislamu, ala ahadi rasulillah, katika zama za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam yastati'u, hawakuweza. Qala almunafiqun, muhawala wa wanafiki, shekhi ameanza nao katika juhudi za wanafiki kutaka wawagawe Waislamu. Mwajua kama wanafiki ni Waislamu? Wanafiki ni Waislamu, wanaswali, twaswali nao humu ndani, wanafunga, wanahiji, watoa zaka, wafanya yale wanafanya nyie na wenyewe wanafanya. Wakahawi namna gani wanaweza kumgawa Mtume na wafuasi wake, wakiongozwa na kiongozi wao Abdullah ibn Salul, raisul munafiqin. Wakamwambiaje? Wanasemaje? wanasema wanafiki, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, msitoe sadaka zenu, msitoe ala man inda rasulillah, kuwapa hawa walio pamoja na Muhammadi, msiwape michango yenu, msitoe sadaka zenu, hatta yanfadhu, mpaka waondoke waachane na Muhammad. Muhawala huu, jitihada za kuzuia watu kutoa sadaka, kuwasaidia wenzao, wa ihsani, watu wa ihsani, wale watu wema, watu wenye hali, wasiwasaidie wale watu wenye hali duni mpaka watoke. Angalia muhawala huu leo, huko hao wasi uko na kina fulani, wewe basi toka kule, tutakusaidia sisi. Sasa hawa watu wakati wa mtume walikuwepo, wakahawi, faradda Allahu alayhim biqawli, Allah akawajibu pale pale, walillahi khazainu samawati wal ardh, khazina ya mali zilizoko mbinguni na ardhini ni zake Allah tabaraka wa taala, walakin almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawatambui hilo. Usifikiri matajiri ni hawa tu, wako viumbe wa Allah watakuja watatoa. Hawa wataacha, watakuja wengine watatoa. Na leo si iko hivyo? Kuna watu wanafunga safari kuwapata watu, wewe ndio unamsaidia fulani wewe, usithubutu. Na yule bwana naye anaingia uoga, jamani mimi kuanzia leo bwana uchumi wangu kidogo umeyumba, sitaidii tena. Ashangaa nini nakwenda, sunna inapasua, wazee wachanganyikiwa, wanafiki wanaumwa vichwa. Mwisho wake wasemaje? Ah, Marekani tu hawa. Marekani atatangaza tauhidi wewe? Ala. Hii ni dini ya Allah. Utalizuia jua? Utazuia mvua? Au utazuia kwa kichwa chako tu? Umeelewa? Kwa hiyo wanafiki walihawili katika upande wao, hawakuweza. Sura al-Munafiquna aya 7. Hii sura al-Munafiquna ina habari za wanafiki tele, na muhawala wao ndio kupambana na Mtume Muhammad na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini walifeli. Unaelewa? Hawala al-Yahudu tafriqa al-Muslimina, wakajaribu na Mayahudi na wao kuwagawa Waislamu, wartidadahum, na kuwatoa kwenye Uislamu, waritadi an dinihim, kunako dini yao. Mayahudi wakajaribu. Allah anasema, waqalat taifatun min ahli alkitabi, walisema kundi katika watu waliopewa kitabu, kundi katika watu waliopewa kitabu, manake Mayahudi, aminu billadhi unzila ala alladhi amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un, wanawaambia watu aminu. Waqala ta'ifatun min ahli alkitabi, likasema kundi katika watu waliopewa kitabu, aminu, yakubalini, muyamini, billadhi unzila ala alladhi amanu, ala alladhina amanu, yaaminini yale tu ambayo yameteremka kwa wale walioamini, wajha nahari, muda wa asubuhi, ule muda wa mchana tu, wakfuru akhirahu, lakini mengine yanayoteremka jioni msiyakubali. Kwa sababu gani? Mkiamini baadhi mkapinga baadhi, la'allahum yarji'un, inaweza ikapelekea wakarudi nyuma na wao wakaacha kumwamini Muhammadi, wakawa baadhi wanayakataa, baadhi wanayakubali. Kwa hiyo muhawala huu wakajaribu, lakinna alkhutwata, lakini mpango huo wa Mayahudi, lam tanjah, haukufaulu, lianna Allaha kashafaha wafadhahaha, kwa sababu Allah aliuvumbua na akauwacha wazi, wakajulikana kwamba watu wanafanya mpango wa kuwazuia watu wasikubali dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dawa kile inapopanuka, ndipo uadui wake unapoongezeka. kile inapopanuka. Wakati mtume yuko Maka, maadui zake walikuwa kina nani? Si wa Quraishi peke yake, kina Abu Jahali au sio? Lakini alipoenda Madina, maadui walipungua, waliongezeka, waliongezeka, wale waliendelea kuwepo na Madina wakaongezeka Mayahudi, na wakaongezeka na Wakristo, na wakaongezeka na wanafiki, wote wapiga dawa ya mtume. Na hawa wanafiki wamo ndani humo humo, mnaswali nao, mnafunga nao, wabaya kuliko wale. Na ndio maana wakaahidiwa adhabu mbaya sana, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali. Eh, nasema innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Wanafiki wako katika tabaka ya chini kabisa ya moto wa Jahannam. Yaani wale wachawi Mayahudi, Manaswara watakuwa juu. Ukiwa wabanika samaki, lezi na vijipanya siku kukauka haraka wazuka. Kwa hivyo hawalu mara ya thania, wakajaribu mara ya pili. Watu gani hawa? Mayahudi. Faakhadhu yudhakkiruna al-ansar, wakaanza kuwa wanawakumbusha maanswari, watu wa Madina, ma jara bainahum, yale yaliyopita baina yao. Au sina khazraj, nyinyi mwakumbuka? Min adawati wa hurubin, kuna kwa uadui na vita walipokuwa wanapigana. Manake wale watu wa Madina wale walikuwa wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Uwe kugombana na mtoto wake, ugomvi ulikuwa mtu na mke wake, kabila zima. Ugomvi unakuwa makabila mawili, vita. Sasa wale Mayahudi wakaanza kuwa wanawakumbusha, mwakumbuka wale waliwafanyia hivi na wale waliwafanyia hivi na wale waliwafanyia hivi. Ma jara bainahum min al-adawati wal hurub qabla al-islam, qabla yawm al-islam. وما تقاولوا به من أشع من أشعار الهجاء فيما بينهم. نيال وليقوى وكجبزانا تقاولوا وكجبزانا كتك مشعيري يقوم بمبانو. يعني متو أتونغ شعيري لقوم بمبانو نمونزاك أنا أزاكو إليه زمانينو يا هجاء منينو مبايا يقولت موتنا وقومي. Wajamaa wakawa wanawakumbusha, nakumbuka jamaa alikuimbia hivi, nakumbuka jamaa alifanya hivi, wakumbuka hawa waliwafanya hivi. Fakashafallahu khutatuhum biqaulihi ta'ala, Allah akavumbua habari zao. Mayahudi wana hili khutwa yao, mpango wao uliokuwa unapangwa ukafahamika. Qala biqaulihi ta'ala, Allah asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, ikiwa mtawatii kundi katika hawa waliopewa kitabu wanakuleteeni maneno hawa, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, watakurejesheni huko baada ya kuwa nyinyi ni Waislamu, mutarudi katika ukafiri. Msiosikilize hapa. Kwa hiyo ikawa zama zile zama zina rehma, mwelewa? Mnaona umoja ulipokuwa unahifadhiwa na Allah, mnaelewa? Kila wale maadui wakijaribu kuleta hutwa, Allah aleta wahai unafafanua. Kila wakijaribu kuleta mipango ya uadui, Allah aleta wahai aibu inakumbuka. Ila kaulihi, mpaka pale Allah aliposema, yauma tabiyadu wujuhun wataswaddu wujuhun, siku ambayo kumbukeni zichangua nyeupe nyuso za watu, zitang'ara na zitakuwa nyeusi nyuso za watu wengine. Yani Allah tabaraka wa taala kaelezea hutwa ya Mayahudi, mpango wa Mayahudi, ambao hawa Mayahudi mpango wao huu ni mpango wa kupanga kuja kuwagawa Waislamu. Aya inayoanzia katika surat Al-Imran aya 100 mpaka 106. Allah tabaraka wa taala amewaelezea Mayahudi ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Wanaambiwa kina nani hapo? Waislamu. In tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, ikiwa mtawatii miongoni au baadhi kundi la watu waliopewa kitabu, mkiwatii. Manake hawa wanauleteni maneno, hawa wanauleteni maneno ya fitna hawa, mkiwatii. Yarudukum ba'da imanikum kafirin, watakurejesheni baada ya uimani mlionayo, si leo ni waislamu, mtarudi kwenye ukafiri, mtakuja kuritaji tena nyie. Wa kaifa takfuruna, na vipi mkubali kuingia kwenye ukafiri? Wa antum tutla alaykum ayatullah, nanyi mnasomewa aya za Allah kila siku. Wa fikum rasuluhu, na kwenu nini ndio yuko mtume? Wao hawana mtume hawa. Wa man ya'tasim billah, atakayefungamana na hukumu za Allah na dini yake na sheria zake, faqad hudiya ila siratin mustaqim, basi huyo ameongozwa katika njia iliyonyooka. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Allah ukweli wa kumcha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, hakikisheni mnalazimu katika takwa na mnabakia katika Uislamu, wala msife mkakutwa na umauti, ila hakikisheni mnakufa mkiwa ni Waislamu. Ng'ang'anieni Uislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah, katika dini yake, Qur'an na Sunna, nyote shikamaneni hapo, wala musitengane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na muikumbuke neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'da'an, pale mlipokuwa maadui mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Fa'alafa baina qulubikum, Allah kaja kuziunganisha nyoyo zenu kwa Uislamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambazukiwa mkawa kwa neema ya Uislamu, mkawa nyie ni ndugu. Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar, na mlikuwa katika ukingo wa shimo la moto. Fa'anqadhakum minha, Allah kakuokoeni, mkaingia katika dini ya Uislamu, mkaingia katika Sunna, mkaacha magomvi, mkaacha uadui, mkawa ndugu. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, hivyo ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala anakubainishieni aya zake mpate kuongoka. Waltakum minkum ummatun, na liwepo miongoni mwenu kundi, yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bilma'ruf, linalowalingania watu kwenye kheri na kuamrisha mema, wa yanhauna 'anil munkar, na linakataza mabaya. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Wala takunu kalladhina tafarraqu, wala msiwe kama wale waliofarqiana. Wa اختلفوا نواك تفوتيانا من بعد ما جاءهم البينات بعد يكو مجيونا وبينف وواد ما يهودي أو ساس أولئك لهم عذاب عظيم نحاول وتكوكونا عذاب كالي كبسة يوم تبيض وجوه سيكوا مبروز تنغارا من صوزوات وتوى أهل سنة والجماعة والإسلام وسنة وتسود وجوه نستكوا يوسي نصو زوات وبدع والضلال مكفير وتوقع وبطوه. فأما الذين سودت وجوههم, أما والي أنباو نصوزاو زتكوا نيوسي, أكفرتم بعد إيمانكم, نوالي أنباو وليكفروا بعد يكوا نيو إسلام, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, وتعميوا أنجيني عذاب يا الله ويالهم يكون كيابينغا. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون, اللهم اجعل منهم. Kwa zikashuka Qur'ani hizi aya kubainisha ule ubaya na hukumu za Mayahudi na mipango ya Mayahudi ya kuwagawa Waislamu, kuwakumbusha yale magomvi yao. Na tumeshapatana wakafiri. Mwaelewa vizuri? Haya. Wajaa an-nabiyyu, na mtume akaja sallallahu alayhi wasallam, ila al-ansari, kwa ansari. Ansari ni watu wa wapi? Watu wa Madina. Fawaadhahum, mtume akawapa mawaidha baada ya kuwaletea wahyi na Allah, kuwaletea habari na kufa za Mayahudi. Wadhakarahum bi ni'mati al-Islam, mtume akawakumbusha neema ya Uislamu. Kumbukeni nyie, si mlikuwa mpigana nyie, hamsemi nyinyi kwa nyinyi, hamuelewani, hamkumbukani. Wajtimaihim, na Allah mtume akawakumbusha mkusanyiko wao bihi baada alfurqa, ambao waliokuwa nao wa umoja wao baada ya kuwa walikuwa wametengana wakakumbuka. Fatasafahu, Allahu akbar, fatasafahu, watu wa Madina wakapeana mikono wakasameheana, basi jamani imekwisha, tulikuwa mbali sisi. Wataanaku, wakakumbatiana, futa kabisa magomvi yale yamekwisha mbali. Ule mpango wa Kiyahudi uliokuwa umepangwa ukafeli mbali, mpango wa wanafiki ukafeli mbali. Wafashilati khutwati liyahudi, ikaharibika, ukaharibika mpango wa Mayahudi, ukafeli, ukafeli Mayahudi. Wabakia almuslimuna ummatan wahida, Waislamu wakabakia ni umma mmoja. Wallahi natamani kama ni, lakini muda utoshi. Yani ukisoma tarikhi ya masahaba namna walipokuwa kipendana, waona maajabu makubwa sana. Hivi wewe mtu anaweza kuchinja mbuzi hapa, alafu akachukua nyama ya mbuzi amwambia mke wake au mtoto, mtu katika familia yake, peleka kwa jirani hii, alafu yule jirani akipelekewa asema hapana, jirani zetu wale wana hali mbaya zaidi, wapelekee wale. Inatembea nyama mpaka inarudi kwa walioitoa. Wewe unaweza kutokea leo hiyo? Hiyo imetokea kwa masahaba wa Mtume Muhammad SAW. Wapi watu namna gani? Kumbuka nasoma siku moja sahaba Mtume kapata mgeni, anauliza masahaba zake, man yudhayifu dhayfa rasulillah. Hapo Mtume tayari kisha uliza nyumbani kwa wake zake, jamani kuna chakula huko? Hamna. Kwa Mtume hamna chakula. Sasa mgeni atakula nini? Yaani mgeni, sasa Mtume baada ya kuona nyumbani kwake hamna chakula cha kumpa mgeni, atangaza msikitini, nani atamchukua mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kutokea bwana mmoja haraka kabisa, wewe mgeni mpe mimi. Utafikiri anacho. Allahu akbar. Yule bwana akamchukua mgeni wa Mtume, akaenda kwa mkewe, amwambia mke wangu vipi chakula kipi? Amwambia hamna, sio je leo twalala, kiko cha watoto tu kidogo. Amwambia basi walazi watoto mapema, tuna mgeni wa Mtume, hicho chakula chakula mgeni wa Mtume. Mpango wa mke na mume hapa, wanapanga wawili tu. Mama akaanza kaja kubembeleza watoto, bembeleza watoto, kabla ya muda wa kula wote washalala, watoto wamelala, jamaa anakuja na mgeni wa Mtume, chakula kikaletwa pale. Kisha panga na mkewe, tukianza tu kula hivi pitapita zimatai, afu tutaendelea kula mpaka kuja kuwasha ili tushamaliza. Anapanga mtu na mkewe, kweli bwana, chakula kimekuja kimeandaliwa, jamaa kaandaa pale. Haya, kama wanaanza kula hivi, kama naye anakula, kumbe kashika tu afukaacha mke kabu tayari imezimika, afu mke anaongeza kuwasha taa, jamaa tuendelee, twende tuli tu papa anakuja kuwasha taa hivi, taa inawaka, acha kula. Kumbe jamaa alikuwa anakula peke yake, yule bwana alikuwa hali. Asubuhi habari Allah anaitoa kwa Mtume, hebu angalia hawa watu, uweza kupata mke wa hivyo? Tampata huyu mwanamke? Wapo, lakini wapo. Sasa hawa watu Mtume kawatengeneza, watu wa Madina hawa, wayuthiruna ala anfusihim, walikuwa wanazinyima nafsi zao kuwapa wenzao, walau kana bihim khasasa, japo wana haja na wao wana shida. Chukua ndugu yangu, mitokea kwenye vita, sahaba anahudumia wenzake, anaombwa maji, anampelekea maji yule anayepelekewa maji, sasa yule ana kiu zaidi, mpelekee kwanza yule, kaomba mwenzake, yeye ana kiu, amempelekea yule. Yule anapelekea, yule anaomba, na mwingine anaomba, mpe yule, mheshimu maji yule, ana hali mbaya sana yule. Anafika kwa yule amekufa, anarudi kwa huyu kafa, anarudi kwa huyu kafa, wote wamekosa maji. Hebu angalia hawa watu hao. Watu walikuwa na mapenzi ya hali ya juu sana. Lakini Mayahudi walijaribu hawa, kuhakikisha wanawasambaratisha, lakini kila wakijaribu Qur'ani inashuka inatengeneza. Mtume anakuja anatengeneza, sofu inakaa sasa. Wallahu ta'ala amarahum biijtimai ala alhaq, na Allah tabaraka wa ta'ala aliwaamrisha wakusanyike kwenye haki. Wanahahum ani alikhtilafi watafarruq, na akawakataza kufarqiana na kutofautiana. Faqala ta'ala, Allah kawaambia, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, musiwe kama wale ambao wamekhtilafiana kufarqiana. Kina nani hao? Mayahudi. Min ba'di ma ja'ahum albayyinat, baada ya kuwa wamejiwa na ubainifu wa wazi haki ni wajia, wakatofautiana. Nikumbuka hata katika Qur'ani ile sura al-Bayyinah, Allah sema lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakina hatta ta'tiyahum rasulun min Allah yatlu suhfan mutahhara, badala ndio waungane wao watoka katika njia. Aya katika sura al-Imran, wa qala ta'ala wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, shikama nini kweli wamoja kwenye kamba ya Allah, kwenye dini ya Allah, msitengane. Ali Imran, wa qad shar'a lahum subhanahu, Allah aliwawekea sheria waislam al-ijtimai fi adai al-ibadati, mkusanyiko katika utekelezaji wa ibada zao. Fi swalati, kwenye swala, Allahu akbar Allahu akbar, unafunga duka, unaacha biashara yako, unatoka na wewe, unatoka na wewe, nyote mnatoka mwenda kukutana msikitini. Angalia dini ya Kiislamu ilivyokuwa inawafanya waislamu wawe kitu kimoja. Wasiyam, na kufunga mwezi huo umeandama, wote wanafurahi. Siku hizi furaha ipungua kidogo, sio iko furaha ya kuona mwezi wa kufungua, lakini ya kufunga, ukianza tu mwezi wa kufunga, wagonjwa madonda ya tumbo ushaanza. Kwa kufunga wal haji, haji huona Uislamu huyu unataka kwenda hiji, watu mamia na mamia wanaenda kukutana haji. Watola bil ilm, kama tulipokaa sisi ya huyu katoka ngambo, katoka chemchemu, katoka wapi, tuje kukutana kijiweni. Na hizo kijiwe cha kahawa hichi, kijiwe cha ilmu. Watola bil ilm wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, na mtume sallallahu alayhi wa sallama, kana yahufu ala alijtimai almuslimin, akawa na wahimizo wa islam katika mambo ya mkusanyiko, mambo ya pamoja, wawe wamoja. Wa yanhahum an tafarruq wal ikhtilaf, ana wakataza kutengana na kutofautiana. Wa kana yukhbiru khabaran ma'anahu alhaqqu ala alijtimai wan nahyi an atafarruq, nakawa nawapa khabari ambazo maana yake ni kuhimiza mkusanyiko, kuhimiza umoja, kuhimiza mshikamano na kukataza mtengano. Fakana yukhbiru bihuduthi atafarruq hadhihi al-umma, akawa anatoa habari, anaelezea umma huu utakuja kutengana huko mbele. Vitu vya kutisha, vitu vinavyopoteza furaha, anaelezea umma wangu utakuja kutengana huko mbele. Hadhihi al-umma kama hasala lil-umami qablaha, kama ilivyotokea katika umma za kabla yake. Haithu qala, fali mtume aliposema, fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika atakayeishi miongoni mwenu nyie masahaba zangu ataziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati, mtakapoziona hizo tofauti, angalia na wapa tiba sasa ya kuondoa ile ikhtilaf. Umeelewa? Fa innahu man yaish minkum, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Sitwaziona, tuzioni. Tumpewa dawa, hatukupewa? Tumpewa tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati, mtakapoziona hizo tofauti zimetokea, basi nyinyi msipate taabu, فعليكم بسنتي ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu wa sunnati alkhulafai na mwenendo wa makhalifa wangu arrashidina waongofu almahdiina wema min ba'di watakaoongoza udini baada yangu mimi kuondoka waangalieni wanafanya nini kwa mtume karibia mwenendo wa Abubakar ameuita sunna mwenendo wa Umar ameuita sunna mwenendo wa Uthman ameuita sunna mwenendo wa Ali ameuita nini sunna na sisi tumeshika hapo tusema aliyofanya mtume na makhalifa wake na sisi tufanye nini tuyafanye na aliyoacha tuyaacha tunagombana na watu tugombane nao kati ya sisi na wale nani wagomvi sini wao ndo wagomvi lakini leo watu sisi ndo wagomvi la hawla wala quwwata illa billah jamani tunafahamiana vizuri lakini hii ni picha mtume alikuwa anaitoa akitahadharisha kwa umma wake tuongeze kidogo وقال صلى الله عليه وسلم في امتومه صلى الله عليه وسلم كسيما افترقت اليهود انا ويلزيه ما صحابه ذاك vitu ambavyo vitakuja kutokea huko baadaye yani masahaba katika yale mapenzi waliokuwa nayo na zile hali walizokuwa nazo ni kitu kwenye akili yao kishafika sawa sasa mtume anaweza kuelezea matukio baadaye Masahaba wanasikiliza. Iftarakat al-yahudu waligombana mayahudi wakafarikiana ala 71 firqa kwenye makundi 71 waftarakat an-nasara na watakuwa kafarikiana manasara ala 72 firqa katika makundi 72 wasataftariqu hadhihi al-umma na utakuja farkiana huu umma ambao umma huu umeitwaje mwanzo uliitwaje inna hadhihi ummatukum ummatan wahida huu umma wenu ni umma mmoja wa rabbukum fa'budun na mimi ndio mola wenu niabuduni umma huu ndio unaokuja tabiriwa na mtume utakuja farkiana makundi 70 na ngapi 73 kati ya 73 na 71 yapi mengi kwa hiyo utawazidi mayahudi au utakuwa sawa sawa na mayahudi utawazidi 73 na 72 yapi mengi na hii haimaanishi tahdidi kwamba yatakuwa 72 tu au 73 tu yatakuwa mengi sana kwa sababu masuki peke yake yazidi 73 au akina kashibandania kadiria shadhilia wazidi 73 hapo peke yao hujajumlisha na mashia na manani makundi ya 100 kidogo kuna makundi kwenye masikio yetu tujawahi kusikia yapo duniani huko na wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kama Qur'ani na Sunna si juzi tunajua si juzi tu sasa mtume aliposema haya maneno anawaambia masahaba zake akawaambia kulluha finnari yote wanakwenda wapi motoni lakini swali ni waislamu si waislamu unajua ummati Muhammad imegawanyika sehemu mbili ummatu da'wa na ummatu al-ijaba ummatu da'wa ni umma wa waislamu ummati Muhammad ambao unalinganiwa hawa washirikina wapagani mayahudi manasara midamu wako katika zama za mtume Muhammad wanaitwa ummati Muhammad. Lakini ummatu da'wa ni umma ambao bado unalinganiwa uingie katika Uislamu. Halafu kuna ummatu al-ijaba. Umma ambao umekubali kutamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hawa ndio watakaogawika 73. Wote wasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini mtume asema kulluha finnari. Wote watakwenda motoni. Kwenda kwao motoni hakumaanishi watadumu motoni, lakini watakwenda motoni kadri ya bid'a zao na kadri ya uovu wao na makosa yao ya kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa wahidatan, isipokuwa kundi moja. Kulna man hum ya Rasulullah, tukasema nikina nani hao ilo kundi moja ya mtume wa Allah? Kala mtume akawaambia, man kana ala mithli ma ana alayhi liyuma wa ashabi. Chuk jawab tosha kabisa, mizani. Unaona mizani ya pili? Mizani ya kwanza uliiona? Mizani ya kwanza, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. Umeziona tofauti? Mizani yake ikaja ili wewe utoke katika tofauti, utafanyeje? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kuna ugomvi na shekhe wako. Shekhe samahani bwana, kwani ile jambo mtume alilifanya? Hapana, hajalifanya. Abu Bakar alilifanya? Hapana, hakulifanya. Umar alilifanya? Hapana, hakulifanya. Uthman alilifanya? Hapana, hakulifanya. Ali alilifanya? Hapana, hakulifanya. Walilijua, hawakulijua? Au unajua sio kila kitu mpaka wafanye wao? Aha, basi na mimi sifanyi. Safi kabisa. Kuna ugomvi hapo? Ndogo. Kuna watu hawataki? Kelele za nini? Nimekuambia hawa wabora wetu walinifanya, hawakufanya, hawakufanya, na mimi sifanyi. Na ninawaambia watu wasifanye, kwa sababu mtume na masahaba zake hawakufanya. Kuna kosa? Kuna kosa. Umeiona mizani ya kwanza hii? Mizani ya pili, makundi yote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Ili na wewe usiwe katika hilo kundi moja, unajitoaje? Utaitwa Abu Bakar? Utaenda kuitwa Abdurrahman? Utaitwa nani? Mtume akatoa jawabu, man kana, ni wale watakaokuwa ala mithli, juu ya mfano, ma ana alaihi liyauma, ambao niko nao mimi leo, hivi nilivyo leo, wa ashabi, na masahaba zangu walivyo. Na yeye akawa hivyo hivyo, anaswali kama wanaposwali wao, anafunga wanapofunga wao, anaabudu wanapoabudu wao, anaitakidi wanapoitakidi wao. Huyo atakayekuwa katika hilo kundi ndio aliyesalimika. Amesalimika na nini? Na moto uliotajwa pale nyuma, kulluha finnari. Si umeelewa hii mizani ya pili? Allahu akbar. Hivi kuna ugomvi kweli? Wakad waqa'a ma hadithi hii tuliyosoma, akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud juzu ya 5 namba ya hadithi 1407, ameitoa Imam Tirmidhi katika juzu ya 5 namba 2676, waqala hadha hadithun hasanun sahih, wal Imam Ahmad katika juzu ya 4 126 na 127, Imam Ibn Majah juzu ya kwanza katika sahifa ya 43. Hiyo ni hadithi ya kwanza hiyo. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i. Na hadithi ya pili rawahu Imam al-Tirmidhi na al-Hakim katika Mustadrak, na Imam al-Ajurri katika Sharia, na Imam Ibn Nasr al-Maruzi katika Sunna. Sawa sawa. Wote hawa maimamu, Imamu al-Lalakaiyu katika sharh usul i'tiqad, ahli sunnati wal jamaa, hadithi ziko wazi. Sheikh anasema hafidhahullah, wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alayhi wasallam, yametokea yale aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Au hayajatokea? Makundi yako mengi haya, tuziona tofauti? Hatuzioni? Tuziona. Fatafarraqat al-umma, umma ukafarqiana, fi awakhir asri as-sahaba, mwishoni mwa zama za masahaba, mwishoni mwa zama za masahaba wakaja wakashuhudia hiyo farqa. Walakin hadha tafarruqa, lakini huo mtengano uliotokea mwishoni mwa zama za masahaba, lam yuathir kathiran, haukuwa na athari kubwa, fi kiyani al-umma tila asri quruni al-mufaddala, katika umma wa Kiislamu haukuwa na athari kubwa katika zama zote za karne tatu bora, haukuwa na athari. Kwa nini? watu wengi walikuwa wameshughulika na kutaka bula ilmu wametamasaka na sunna, kwa hiyo athari yake ilikuwa ndogo. Hawa wanasoma, yani kusoma ilikuwa ndio hobi ya watu. Vile unapoona leo watu wakisikia machimbo yametokea wapi sijui, ndio watu walipokuwa kuna darasa kule, watu maelfu na maelfu watu wanajaa. Ukisoma tarehe kwa darasa la Imam al-Bukhari wazuri na watu 1000 watu 2000 walikuwa nataja, halafu amna speaker amna maiki. Darasa la Imam Ahmad watu maelfu na maelfu kuhudhuria darasa. Na mtu akitaka apate nafasi ya kwa safu ya kwanza anawajibika aje leo kwa ajili ya kesho. Ukijifanya unakuwa kuja siku ya darasa ile ile, hamna, utabaki huko. Watu wanashindana. Kwa hiyo athari yake ikawa ni ndugu kutokana na himma ya watu waliokuwa nayo katika tola bila hii. Katika zile kuruna mufadala alati adna alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karne ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumza kwa uzuri biqauli pale aliposema khairukum karni, wabora wenu ni wale wanaoishi katika zama zangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaoishi baada yangu mimi kuondoka wakaishi na masahaba zangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaoishi baada ya masahaba zangu kuondoka wakaishi na wanafunzi wa masahaba zangu, hao zinaitwa kurunul mufaddala, masahaba tabi'i na tabi'i at-tabi'i. Qala ar-rawi hadithi akhrajahu Imam al-Bukhari juzu ya tatu katika namba 3650 na 51 na Muslim juzu ya sita, na pia katika An-Nawawi katika juzu ya 16 sahifa ya 86 na 87 katika sharh An-Nawawi wa Muslim. Qala ar-rawi, asema rawi wa hadithi, la adri, sijui, dhakara ba'da qarnihi qarnaini au thalatha, alitaja baada ya karne yake karne mbili au tatu, wadhalika liwafrati lulama. Kwa nini limemchanganya rawi? Kwa sababu ya kujaa ulama walikuwa wengi, min almuhaddithin, katika watu wa hadithi, wanatuoni wa hadithi, walmufassirin, na wanatuoni wa tafsiri tele, walfuqaha, na wanatuoni wa fiqhi tele, bima fihim ululamau tabi'in, kwa wale waliokuwa miongoni mwao kuna kwa wanatuoni wa tabi'in, wa atibai tabi'in, na wafuasi wa tabi'in, wa a'immatu al-arba'a, na wale maimamu wanne, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu al-Malik, al-imamu al-Shafi'i, al-imamu Ahmad, kama kala Sheikh al-Islam, hada itikadu Shafi'i wa Malikin, wa Abi Hanifa, thumma Ahmad yunqalu, fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqu, wa in ibtada'ta fa ma 'alayka mu'awwal. Kwa hivyo ni karne bora zile, watu wamejaa ulama tele, watalamiduhum, na wanafunzi wao walikuwa tele, liquwwati dawlati al-islam, kwa ile nguvu ya dola ya Kiislam, fi tilka al-qurun, katika hizo karne. Fakanat al-firqatu al-mukhalifatu tajidu jazaa ar-radi'a bil-hujjati wal-quwwa, likawa lile kundi ambalo ni mukhalifa, linakhalifu manhaji ya mtume, linapata malipo yake pale pale, tandikwa kweli kweli mpaka nakosa kufurukuta. Tusemea wapi? Jazaa ar-rada ar-radi'a, malipo ya sawa sawa, malipo ya kutosheleza kabisa. Ukipigwa radi, wapigwa radi mpaka mwisho, hawakubakizi hata kidogo. So kama leo kipigwa radi wa busomuso tu wakulalamika, bil hujjati wal quwwa, kwa hujja na nguvu za hujja. Hivyo walikuwa wema wetu waliotangulia. Lakini tumejifunza nini katika kipande kidogo kama hichi? Kwamba umma wa mtume ulikuwa ni umma moja. Tufahamiane vizuri. na mtume aliwajenga, na kila Mayahudi na Manasara, Mayahudi na wanafiki walipokuwa wanajaribu kuleta tofauti zao kutaka kugawa umma, Qur'ani na Sunna inawajenga. Sawa sawa? Yaani mtume anawajenga. Lakini ile mila haikuondoka. Mtume akaanza kutabiri sasa hali zitakazokuja kutokea mbele. Kwa hiyo masahaba wakawa wanatahadharisha umma na hizo hali. Maana ya nini kutahadharishwa? Si maana yake mchukue tahadhari? Itakapokuwa zimetokea mjue namna ya kujihami. Mmeelewa? Kwa hivyo zile karne tatu bora na karne za maimamu wale zilikuwa ni karne zimejaa ilmu, kwa hiyo watu walikuwa wanadhibitiwa. Tutakuja kuanzia hapo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala katika darasa yetu tutakayoendelea katika siku ya kesho. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.